نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال الله عز وجل في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز اور مکرم حضرات اکابر علماء کرام میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ حضرات سے چند چیزوں کی اجازت چاہوں گا اور پھر جس جس چیز کی آپ حضرات اجازت دیتے گئے اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا چلا جاؤں گا. آپ حضرات مجھے اس چیز کی اجازت دیں گے کہ میں وجہ بتا سکوں کہ ہم نے آزادی کا جشن منانے کی بجائے آزادی کا شکر ادا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی. کیا آپ اجازت دیں گے اس چیز کی؟ نمبر دو، چند دن پہلے لالو پرساد یادو صاحب ہندوستان سے آئے تھے خیر سگالی کے وفد سے، معلوم ہے آپ لوگوں کو. اس کے بارے میں نعرہ لگتا ہے کہ جب تک سموسے میں آلو رہے گا تب تک بہار میں لالو رہے گا. وہ وہاں سے مرتے لائے تھے یہاں پر، یاد ہے آپ حضرات کو. میں وہاں نہیں جا سکتا لیکن مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں بھی چند مرتے وہاں پر بھیج سکوں. آپ اجازت دیں گے؟ مرتے بھیجنے میں میرا تعاون فرمائیں گے کیونکہ خیر سگالی بہت ضروری ہو چکی ہے. تیسری گزارش، ہمیں اس چیز کا مسلسل تانا دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے جذباتی طرز عمل کی وجہ سے مسلمانوں پر مشکلات آئی ہوئی ہیں، تم لوگ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہو، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہو، تم دھمکیاں دیتے ہو تو وہ میزائل مارتے ہیں، تمہارے پاس 15,000 فٹ اوپر مارنے والے میزائل نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں اپنی گردن جھکا دیتے ہو، کیوں نہیں سجدہ کر لیتے ہو؟ یہ تانا دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ آج اس تانے پہ فیصلہ ہو جائے کہ تانا دینے والے سچے ہیں یا ہم سچے ہیں. فیصلہ ہم کرائیں گے اپنے رب سے، فیصلہ ہم کرائیں گے قرآن پاک سے، فیصلہ ہم کرائیں گے محمد عربی کے دربار سے، فیصلہ ہم کرائیں گے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کر، فیصلہ ہم کرائیں گے اپنے مسلمان ان مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہو کر جن کی برکت سے آج بہاول پور والوں تم مسلمان بنے بیٹھے ہو. اس لیے کہ کہروڑ پکا میں ہندو رہا کرتے تھے، لودرا میں ہندو رہا کرتے تھے، یہاں ہندو مسلمانوں کو سود دے دے کر اپنے قبضے میں لیا کرتے تھے، ارد گرد کی ساری بستیوں میں مندر تھے، آج بھی ان کا نشان ہے۔ آخر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قربانی دی تھی، جنہوں نے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دی تھی، جنہوں نے اپنی رات کا آرام قربان کیا تھا، جنہوں نے تحریک آزادی کی شمع جلائی تھی۔ میں اور آپ رام پرشاد بننے کی بجائے کوئی ہم میں سے محمد بنا، کوئی ہم میں سے عبداللہ بنا، ہمیں پیارے نام ملے، ہمیں پیارے لقب ملے، آؤ انہی کے پاس چل کے فیصلہ کرائیں گے کہ تم سچے ہو یا ہم سچے ہیں۔ میری یہ تین باتیں، اسی پر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی عرض کروں گا۔ سارا پاکستان جشن مناتا ہے، ہم نے شکر کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ سن 1947 یہی 14 اگست کا دن، 27 رمضان المبارک تھا، مسلمانوں کو جب خبر ملی کہ ایک ملک مل رہا ہے، روئے زمین پر ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ رہی ہے، جب ماؤں نے اپنے بچوں کو بتایا، جب جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو جو بستروں سے لگے پڑے تھے جا کے خوشخبری دی ہے کہ آپ لوگوں کے نعرے کیوں آ گئے، وہ جو کہا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ شاملی کے شہداء جنہوں نے 1857 میں اپنی جانیں نچھاور کی تھی، ان کے بچے خوشیاں منا رہے تھے، ان کے پوتے اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے، پھر ٹرینوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا، مگر ظالموں نے وہ ظلم کی آندھی چلائی ہے۔ جاؤ شادرہ بستی میں بیٹھنے والے مسلمان بوڑھے مہاجروں سے پوچھو، جاؤ پوچھو ہماری ان مسلمان عورتوں سے جو بیچاری اکیلی یہاں پہنچی، کسی کا باپ کاٹ دیا گیا، کسی کی ماں ختم کر دی گئی۔ میں اپنی ایک ایسی ماں کو جانتا ہوں جس کا پورا خاندان ذبح کر دیا گیا تھا، وہ بیچاری یہاں پر آئی تھی، ٹرین آ کر رکتی تھی، مسلمان استقبال کے لیے جاتے تھے، وہاں اندر لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہ ہندو بنیا جسے ہم چند سالوں کے بعد اپنا دوست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے ظلم و ستم کی وہ آگ برسائی جس کو بیان کرتے ہوئے چلے جاموں کو آتا ہے، مگر خوشیاں تھی، مسجدوں کے اندر آزانیں تھی، نمازیں تھی، کس کو کیا پتا تھا کہ سن 71 میں ہمیں پھر دو ٹکڑے کر دیا جائے گا، کس کو کیا پتا تھا کہ ہمیں اس ظلم کی طرف دھکیلا جائے گا، ہم بھی شراب لے کر جشن منائیں گے۔ قرآن میں شیطان کا یہ اعلان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ ہم نے سن 1947 کے شہداء کی روحوں کو سکون پہنچانے کے لیے، ہم نے شاملی کے شہداء کو سکون پہنچانے کے لیے بہاولپور میں اعلان کیا، آزادی کا جشن فرعون مناتا ہے، خوشی مسلمان مناتا ہے، شہداء تمہارا مشن جاری رہے گا اور پاکستان کے اینٹ اینٹ چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، جدائے تحریک آزادی، جدائے تحریک آزادی، جدائے جادری، جدائے جادری، جدائے سالارکوٹ، جدائے اسلام، پاکستان کا مطلب کیا، مطلب تکبیر۔ پاکستان کے وارث بن کر ہمیں یہاں سے دھکے دینے والوں، چلو تھانہ بھون کی خانقاہ میں، میں تمہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے قدموں میں لے جاتا ہوں، جو ایک ایک شخص کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ ملک ہونا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں کراچی لے چلتا ہوں، جہاں تحریک آزادی کا پہلا جھنڈا سن 1947 27 رمضان المبارک 14 اگست کے دن جس شخص نے اونچا کیا تھا، وہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی تھے۔ آؤ میں تمہیں ڈھاکہ لے چلتا ہوں، وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا، وہ ڈھاکہ جو ہماری اور ان کی لاشوں سے اٹ گیا، وہ ڈھاکہ جہاں ہندو سامراج نے مسلمان کو مسلمان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ ظالم دور سے بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہ غیر شدت پسند ہے، اب تم لڑو پھر ہم لڑتے ہیں، یہ مطاری کی طرح ہمیں نچاتے ہیں۔ اور تم کون ہو ہمارے اندر فرق کرنے والے؟ علماء ہو یا غیر علماء، سب مسلمان ایک ہے۔ کوئی مسلمان گلی میں بھٹک رہا ہے یا مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، رب کے ہاں کس کا مقام اونچا اللہ جانتا ہے۔ مسجد والے گلی والے کو سینے لگا کے مسجد میں لے جاتے ہیں، چلو ڈھاکہ چلو۔ وہ ڈھاکہ جو ہم سے چھن گیا، وہ ڈھاکہ جو ہمارا کٹا ہوا حصہ ہے، وہاں اس دن آزادی کا پرچم جو شخص اونچا کر رہا تھا، وہ اعلان سنن جیسی حدیث کی مشہور کتاب لکھنے والا مولانا ظفر احمد تھانوی تھا۔ ہمیں دھکے دیتے ہیں، غدار ہیں ملک کے۔ اس وقت بھی برگر کھانے والے برگر ہی کھا رہے تھے، پیپسیاں پینے والے پیپسیاں ہی پی رہے تھے، ڈسکو ڈانس کرنے والے اس وقت بھی ناچ رہے تھے، کسی نے قربانی نہیں دی تھی، کوئی جان کا سودا کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ پوچھ لو، قدرت اللہ شہاب کی کتاب دیکھ لو۔ یہ جب اس صفحے پر میں پہنچا، چیخیں نکل گئیں کہ جب جموں کی طرف سے مہاجر یہاں آنا شروع ہوئے، ہمارے سیالکوٹ گجراوالا ان علاقوں کے اوباش لڑکوں نے ان بچیوں کو اغوا کر کے ان کی بے عزتی کر دی۔ وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ظالموں کی بستی سے نجات دے۔ مگر آگے پھر وہی درندے تھے، زانیوں خدا کے لیے بس کرو، شرابیوں اللہ کے لیے بس کرو۔ زمینیں چھن گئی، زمینیں گناہ سے بھر گئی، انٹرنیٹ کلب چلانے والوں خدا کا خوف کھاؤ، کیبل کے ذریعے میری قوم کو گمراہ کرنے والوں بس کرو، بس کرو۔ ہم بے بس ہیں، تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم نے مسلمان نوجوان کی آنکھوں سے ماں بہن بیٹی کا فرق نکال دیا، تم نے مسلمان نوجوان کو جنسی درندہ بنا دیا، تم نے بہنوں کی عزتوں کو درعام پامال کر دیا، تم نے میری مسجد کو ویران کر دیا، تم نے سینماؤں کو آباد کر دیا، تم نے مسلمانوں کی قبروں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دیا، تم نے مسلمان سے جہاد کا زیور چھین لیا، تم نے بہنوں سے ان کی عصمت چھین لی، تم نے ہم سے محمد عربی کی شکل تک چھین لی کہ آج مسلمان اور کافر کی شکل میں فرق نہیں ہوتا، تم نے ہم سے مدینہ والا دل چھین لیا۔ اور ظالمو، شدت پسند بھی ہمیں کہتے ہو، تم اپنا کفر پھیلانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا گولی سب استعمال کرتے ہو، اور ہمیں قرآن کی دعوت دینے کے لیے بھی جھولیاں پھیلانی پڑتی ہیں۔ شدت پسند ہم ہیں یا یہ ہیں؟ ہم نے آج تک کسی پہ جبر کیا کہ چلو دین پر؟ ہم نے آج تک کسی کی گلے میں پھندا ڈالا کیا آؤ مسجد میں؟ لیکن تم تو اپنا کفر ڈنڈے کے دور پہ پھیلا رہے ہو، تم تو اپنی بے حیائی کلاشن کے دور پہ پھیلا رہے ہو، تم تو ہمیں بھی اس لیے روکتے ہو کہ ہم کہیں کنجروں اور بدماشوں کی کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پورا ملک جشن مناتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ رب نے فرعون قارون کو دیکھا کہ اپنی مال و دولت پہ ناچ رہا ہے، فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور ظالم جشن نہ منا، اللہ کو یہ جشن منانے والے اچھے نہیں لگتے، بس کر۔ اس نے کہا نہیں، میں جشن مناؤں گا۔ رب نے زمین میں دھسا دیا، ہم جشن منا رہے ہیں۔ جب ہمارے قیدیوں کو جموں کی جیلوں میں پیشاب پینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، پرسوں میں آ رہا تھا پنڈی سے بھاولپور، رستے میں چند لوگ ایک پنجرا لے کر اس میں سے کبوتر چھوڑ رہے تھے, کوئی نظر منت مانی ہوگی. میرا دل اچھل گیا کہ کب نصر اللہ منصور کا پنجرا اسی طرح کھلے گا, کب ابو جندل کا پنجرا اسی طرح کھلے گا. میں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ کبوتروں کو آزادی دینے والے رب مجاہدوں کو بھی تو آزادی دے دے, مجاہدوں کو تو رہائی دے دے. 10 سال 20 سال ہو گئے, کوئی ان کی خبر لینے والا نہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. کوئی شبرغان کے جنگلی قید خانوں میں دوستم ملیشیا کی ذلتیں سہ رہے ہیں, کوئی کابل کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں سے انہیں کہتے ہیں اور جاؤ اور مرو. یہ مرنے اور جانے نہیں گئے تھے, انہوں نے ہم پر سے عذاب ڈالا تھا, جو عذاب ہمارے سروں پہ آ چکا تھا. رب کعبہ کی قسم اگر یہ نہ جاتے پوری قوم تباہ ہو جاتی. خدا ان ظالموں کو برباد کر دیا کرتا ہے جو وقت کے طاغوت کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, مجاہدین اسلام, مجاہدین اسلام, شہداء اسلام. میرے محترم دوستو, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, شیطان نے قسم کھائی, کہا اللہ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا, جنت بہت خوبصورت جگہ ہے, اللہ مجھے اور تمہیں جنت کی تھوڑی سی سمجھ نصیب فرما دے. اگر مجھے اور تمہیں جنت کی سمجھ نصیب ہو گئی, مرنا آسان ہو جائے گا, جینا بھی آسان ہو جائے گا. شیطان نے کہا میں جنت سے نکالا گیا ہوں, اب میں ان لوگوں کو جہنم میں لے کر جاؤں گا, ہر حال میں کرے گا کیا, والا اضلنہم, گمراہ کروں گا, ان سے کہوں گا جانوروں کے کان کاٹو ناک کاٹو, ان سے کہوں گا اپنی شکلیں بدلو, کوئی داڑھی منڈا رہا ہے کوئی مجھے بڑھا رہا ہے. شیطان نے قسمیں کھائی, ان کے آگے پیچھے اوپر نیچے اپنے دشمن چھوڑ دوں گا. اور والا تجد اکثرہم شاکرین, پھر تو نہیں دیکھے گا ان کو شکر کرنے والا, بہت تھوڑے رہ جائیں گے. ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم شکر کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے نہیں بنیں گے شکر کرنے والے. آزادی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نعمت اللہ پاک نے لاکھوں شہداء کے خون کی برکت سے عطا فرمائی ہے. یاد رکھنا, پاکستان کے حکمران اچھے ہوں یا برے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے, پاکستان ایک نعمت ہے. کراچی سے نکلنے والے ماہنامہ بینات میں حضرت بن نوری کے قلم سے یہ مضمون نکلا تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی زیارت نصیب فرما دے. صحابہ ارد گرد پروانوں کی طرح بیٹھے ہیں, کسی قاصد نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک بنگلہ دیش بن گیا تو کچھ پاکستان رہ گیا. کہا آقا کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے, آپ بلک بلک کر رونے لگے. پاکستان اللہ کی نعمت ہے, پاکستان کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم پر اس ملک کے دروازے بند کیے گئے, ہم نے یہاں امن امان کو آتنی لگانے دیا. پچھلے سال 14 اگست کو مجھے گھر سے اٹھا کے بھاولپور کی سینٹرل جیل میں بدنام قیدیوں کے سیل میں ڈالا گیا. ہم نے پاکستان میں کوئی بدم نہیں کھلائی, میرے ہاتھوں میں زنجیریں لگائی گئیں. جن ہاتھوں میں زنجیریں لگانے کو انڈیا ترستا ہے, واجپائی ترستا ہے, اپنوں نے لگائی. میاں والی سے گھسیٹتے ہوئے لاہور تک 7 گھنٹے تک آئے, کارکنوں نے پوچھا کیا حکم ہے, ہم نے کہا اس ملک میں ہم امن قائم رکھیں گے, اپنی عزت اور ذات کی توجہ سے نہیں جائیں گے. اپنی ناک کی خاطر ملک کو بیکار کرنے والوں, عبرت حاصل کرو ان مجاہدوں سے جنہوں ڈنڈوں سے پیٹا گیا, جنہیں ننگا کیا گیا, جنہیں ٹارچر کیا گیا, جنہیں ذلیل کیا گیا, پھر بھی انہوں نے پاکستان کے امن کو خطرے میں نہیں ڈالا. اس لیے کہ اللہ نے اس ملک کو ذریعہ بنایا سوویت یونین کے ٹوٹنے کا, اور اب یہ ملک ذریعہ بنے گا انشاءاللہ انڈیا کی تباہی کا, اور اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ, کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. یہ پاکستان نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اس نعمت پہ جشن منانا چاہیے, شکر کرنا چاہیے. ہم نے صحیح عنوان رکھا کہ نہیں رکھا, شکر آزادی کانفرنس. اور اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکر تم با من تم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے اور ایمان والے بن جاؤ گے. مزہ آیا کہ نہیں آیا نام کا؟ شکر آزادی. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. یہ جو لوگ مسلمان رو رہے ہیں نا، روزی میں تنگی ہے جی، یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے. عورتیں ناشکری کرتی ہیں، مرد ناشکری کرتے ہیں. ناشکری کے دو معنی ہیں، ایک معنی اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا احسان نہ ماننا، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا. ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ماں کے پاؤں دیکھنے کے لیے، جہاد کا رستہ دیکھنے کے لیے، مسجد کی سیڑھیاں دیکھنے کے لیے، سجدے کی جگہ دیکھنے کے لیے، ذکر کی تسبیح دیکھنے کے لیے، منا عرفات کا میدان دیکھنے کے لیے، عرفات کا پہاڑ دیکھنے کے لیے، مسجد نبوی دیکھنے کے لیے، نبی کا روضہ دیکھنے کے لیے، ریاض الجنہ دیکھنے کے لیے، شہیدوں کے گھروں کو جا کے دیکھنے کے لیے، یتیم بچوں کے سروں کے بال دیکھنے کے لیے، دشمن کی طرف بندوق اٹھا کے اس کے جری چپکتے دیکھنے کے لیے، ہاتھ میں گرنیٹ دکھا کے فدائی حملہ کرتے ہوئے جنت کی حوروں کو دیکھتے ہوئے اپنے جسموں کو ٹکڑے کرا کے اللہ کی رحمت کو دیکھنے کے لیے. ہم نے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے ٹی وی کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے فنکاروں کو دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے خیانت کی، دغا بازی کی. آج رب نے آنکھ کی نعمت چھیننا شروع کر دی ہے. ہم روتے ہیں، خدا کی قسم جو شکر کرتا جائے گا اللہ اس کی نعمت بڑھاتے چلے جائیں گے. شکر کرو گے نا شکری کرو گے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا روزی اللہ پاک نے ایک جملے میں رکھ دی. کس میں رکھ دی ہے؟ لوگ جاتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے، جی وظیفہ بتائیں روزی کا، کہیں جا کے چادر چڑھاتے ہیں کہ روزی مل جائے، کہیں جا کے دمبا الٹا کرتے ہیں کہ روزی مل جائے، کالے رنگ کا دمبا. سفید سے روزی نہیں ملتی، کالے سے ملتی ہے، اور پتا نہیں کیا کیا کرتے. دو وظیفے یاد رکھ لو، کبھی روزی میں تنگی انشاءاللہ نہیں آئے گی اگر دل سے پڑھو گے، دل سے پڑھو گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک جملہ ایسا ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے اور اللہ اس کی برکت سے سب کو روزی دیتا ہے. کیا جملہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ. کیا جملہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کوئی پرچہ نہیں کاٹے گا اس جملے پہ انشاءاللہ. زور سے پڑھو سبحان اللہ. نماز کے بعد جلدی جلدی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ نہیں بنتا. ایک دفعہ دل سے کہو اس اللہ کو پکار رہا ہوں جو سبحان ہے، کمزوری اس کے قریب ہی نہیں پھٹکی. وہ کمزور نہیں، وہ تو کتنا بڑا ہے. آج میں فلکیات کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں فلاں ملک بڑا ہے اس سے ڈر جاؤ، فلاں جگہ بڑا ہے. اللہ پاک نے سورج بنایا زمین سے 1300 گنا بڑا، اور ایک دمدار ستارہ بنایا ہے، دمدار ستارہ. اس ستارے کی مقدار 36,50,00,000 میل لمبا ہے. وہ یہ کتنے بڑا ہے؟ تو اللہ ہمارے اس چھوٹے سے پیٹ کو روزی نہیں دے سکتے، لیکن تم سبحان کو جانتے ہی نہیں ہو. سبحان کو جانتے، اگر اللہ کو پہچانتے، خدا کی قسم روزی ملتی. اور وبحمدہ کا معنی یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو گھڑی دی ہے نا، یہ گھڑی سب سے اعلیٰ، کسی کے پاس نہیں ہے یہ، میری گھڑی سب سے اعلیٰ. مجھے جو مقام دیا سب سے اعلیٰ، اللہ تیرا شکر ہے. تو نے مجھے جو صحت دی سب سے اعلیٰ، اللہ تیرا شکر ہے. تو نے مجھے جو کپڑے دیے سب سے اعلیٰ، اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکال کے لایا، لا الہ الا انت سبحانک سبحان الذی اسرا. نبی کو زمین سے اٹھایا، آسمان پہ لے گیا، عرش کرسی سے گھما کے واپس لایا. جس کنڈی کو ہلایا تھا واپس آئے تو اسی طرح ہل رہی تھی ابھی تک. سبحان ہے کہ نہیں؟ روزی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بغیر ذریعے اسباب کے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اتنی دے گا کہ آپ لوگ پھر حساب لگائیں گے کہ شاید امریکہ نے دی ہوگی، انڈیا نے دی ہوگی، فلاں کے ایجنٹ ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدی۔ وظیفہ یاد ہو گیا؟ سنائیں گے ایک دفعہ سارے، سبحان اللہ و بحمدی۔ جمعرات کی رات ہے، پکا کر لو اس کو۔ اور امام شاذلی کہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ روزی بارش کی طرح برسے، اگر چاہتے ہو روزی کس کی طرح برسے، سارے متوجہ ہیں، سنیں گے وظیفہ نہیں سنیں گے، کریں گے نہیں کریں گے؟ روزی کے وظیفے تو سب کو اچھے لگتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سعودی عرب میں تھا، ایک صوفی صاحب مجھے کہیں لے جا رہے تھے، تو اس نے کہا جی مجھے بڑا دھوکہ لوگ دے دیتے ہیں تجارت میں، بزنس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پاگل ہے، نبی کا امتی ہے صوفی صاحب، دھوکے کھاتا رہتا ہے؟ پیارے آقا نے دعا سکھائی ہے، جو دعا پڑھ کے بازار چلا جائے، بڑے سے بڑا فنکار دکاندار بھی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آئی ہے دعا، بالکل پڑھ کے جاؤ، پھر جا کے کسی رستم کے سامنے ٹھہرو جو کینچی مار کے کپڑا بچاتا ہو، جو چیزوں میں چیزیں ملاتا ہو، نہیں کر سکے گا، کیونکہ نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دردا اپنے گھر سے باہر تھے، کسی نے کہا حضرت گھر کو آگ لگ گئی، کہا نہیں لگ سکتی، کام دیکھ کے آئے، کہا نہیں لگ سکتی، کہا کس لیے؟ کہا میں نے تو وہ دعا پڑھی ہے جو حضور نے سکھائی، کہ پڑھ کے جاؤ تو پیچھے گھر محفوظ رہے گا، واپس آئے ارد گرد آگ تھی، اندر گھر محفوظ کڑا ہوا۔ مانتے ہو نہیں مانتے نبی کو؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ حیات الحیوان میں علامہ دمیری نے لکھا ہے، ایک شخص طواف کر رہا تھا، اس کی نظر ایک چھوٹے سے بچے پہ پڑی، بچہ کیا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا، آنکھیں اس کی موتیوں جیسی، ایسا بچہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس آیا، کہتا یہ موتی کہاں سے لے کے آیا ہے، کہاں سے لایا یہ ہیرا؟ باپ نے کہا اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے، کہا میں جا رہا تھا سفر پہ، بیوی حاملہ تھی، بیوی رونے لگی کہ موت کے منہ میں ہوں، حاملہ ہوں، چند دن رک جا، اللہ کے رستے میں جہاد پہ جا رہا، چند دن رک جا۔ کہا بیوی جانے دے، اجازت دے۔ اس نے کہا چند دن رک جا، اس بچے کی خاطر رک جا۔ تو حدیث میں جو دعا آئی ہے وہ دعا پڑھی، ساتھ تخصیص کر دی، استودع اللہ، معافی بتانے کی، کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اسے میں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ جب واپس آیا، گھر پہنچا، کنڈی لگی ہوئی، اپنے چچا زاد بھائیوں کے ہاں گیا، کہا بیوی کہاں ہے؟ کہا بس بچہ جنتے جنتے مر گئی، بچہ بھی وہ بھی دونوں مر گئے۔ بیٹھ کے رونے لگا، دعا، استغفار، کلمہ، جو کرتا ہے آدمی کیا۔ اس کے رات کو بیٹھا تھا گھر میں، دیکھا قبرستان کی طرف سے آگ اٹھ رہی ہے، آگ۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جب سے تیری بیوی کو دفن کیا قبر سے آگ نکل رہی ہے۔ چیخیں نکل گئیں، کہنے لگا وہ تو بڑی دن کو نفلی روزے رکھنے والی اور رات کو عبادت کرنے والی تھی، وہ کیسے آگ کی لپیٹ میں؟ میں جا کے دیکھتا ہوں، جا کے دیکھا ارد گرد آگ جل رہی ہے، بیوی قبر سے نکل کے بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا ہے، اور آگ میں سے آواز آ رہی ہے، اے وہ شخص جس نے اپنا بچہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اپنی امانت واپس لے جا، جس نے اپنا بچہ اللہ کے سپرد کیا تھا واپس لے جا۔ اس نے بچے کی طرف ہاتھ کیا، بیوی نے دھکا دیا، خود غائب ہو گئی۔ کہا اب روتا ہوں، اگر دعا پوری پڑھ لیتا کہ اللہ تم دونوں کو اپنی حفاظت میں رکھے تو دونوں رہ لیتے، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے صوفی صاحب کو کہا ایک دعا ایسی ہے، پڑھ کے جاؤ گے تو کوئی خراج سے خراج تاجر بھی دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اب صوفی صاحب گاڑی چلاتے، پیچھے اس کی بیوی نے اس کو انگلی ماری زور سے، کہنے چھٹی لکھوا لے، عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے تجارت میں برکت ہو جائے، چھٹی لکھوا لے۔ پردے میں بیٹھی خاموش تھی بالکل، لیکن جب سنا کہ ایسی دعا بھی ہے تو خامن کو مارنا شروع ہو گئی پیچھے سے، کہ جلدی لکھوا لے۔ تو آپ حضرات کو بھی وظیفہ بتا دوں، روزی بارش کے قطروں کی طرح برسے گی انشاءاللہ، کس طرح برسے گی؟ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس سورت کو پڑھو انشاءاللہ، جو جتنا کثرت سے پڑھے گا اللہ کی طرف سے اسے اتنی روزی ملتی چلی جائے گی۔ یہ دو وظیفے ہو گئے، اب سب حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ اگلے موضوع پر بات شروع کریں۔ یادو کیا لایا تھا بہار سے؟ بھول گئے سارا مجمع؟ کیا لایا تھا؟ اب ہم نے مہمان نوازی کے طور پہ واپس کیا بھجوانی ہے؟ مرچیں. اب وہ ہری ہیں، کالی ہیں، سرخ ہیں، واللہ کو پتا. وہ تو وہاں سے آواز آئے گی کہ کیسی لگی مرچ، وہاں کھائیں گے ان کو مرچ آئے گی. یہاں سے بھی خیر سگالی والے جا رہے ہیں، وہاں سے بھی خیر سگالی والے آ جائیں. ہمیں نہ یہاں سے جانے والوں پر کوئی اعتراض، نہ وہاں سے آنے والوں پر کوئی اعتراض. روزانہ جائے، روزانہ آئے. بس چلانی ہے بس بھی چلائیں، ٹرین چلانی ہے ٹرین بھی چلائیں. مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے حمایت ہم کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر میں روز خون بہتا رہے، ہم نہیں چاہتے کہ 24 اور 25 سال کے نوجوان آئے دن کریک ڈاؤنوں کے درمیان پتھروں سے شہید کیے جائیں. ہم نہیں چاہتے کشمیر میں ہماری مائیں بیوہ ہوتی رہے. ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے گلیوں میں رلتے رہیں. کشمیر کو آزاد ہونا ہے انشاءاللہ، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ اس جہاد غزوہ ہند، ہندوستان کے جہاد کی بشارت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ہم سے وعدہ لیا کہ میرے صحابہ وعدہ کرو، ہندوستان میں جہاد شروع ہو گیا، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جائیں گے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ ہم بھی جائیں گے، اس لیے غزوہ ہند کہا گیا. حضور کی بھی جانے کی نیت تھی. فرمایا سن لو، جو ہندوستان میں شہید ہوگا افضل ترین شہید ہوگا، جو بچ کے آئے گا جہنم سے نجات پا جائے گا. ہندوستان کے جہاد کا وعدہ کس نے کیا؟ جی سارے سو رہے ہیں لگتا ہے. کس نے وعدہ کیا؟ بچے کو بٹھا دیں. ہندوستان والے اس وقت حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہمارے پڑوس میں پہلے طالبان تھے، وہ بھی نہیں رہے، اب کرزئی صاحب آ گئے ہیں، اور کرزئی کے سارے شمالی اتحاد کے وزراء، شمالی اتحاد کے وزراء کے گھر دلی کے اندر ہیں، تو ادھر بھی ان کے دوست آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا کو امید ہے کہ چائنا بھی پاکستان سے روٹھا روٹھا سا ہے، ناراض ناراض ہے، مدد نہیں کرے گا. عراق پر بھی حملہ جاری ہے، ساری دنیا جنگ سے ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، توا گرم ہے، جلدی جلدی روٹیاں لگا لو. بنیے جی، روٹی نہیں لگے گی ہاتھ ضرور جل جائے گا. کشمیر میں بچوں کا کھیل نہیں کھیلا جا رہا جو کسی کے بٹن دبانے سے بند ہو جائے گا. کشمیر میں کوئی گڑیوں کا کھیل نہیں ہے کہ جو کسی اور کے دھاگے سے ناچ رہی ہوں. کشمیر میں میرا اللہ خود لڑ رہا ہے. خدا کی قسم، وہاں کے جہاد کے واقعات سنو، قرآن کی آیت پر عمل ہوگا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا. کس نے قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا. پتا کشمیر میں کون لڑ رہا ہے؟ اللہ. اللہ کو تم نہیں روک سکتے ہو. کشمیر میں شہداء کا خون لڑ رہا ہے، اور شہداء کے خون کی خوشبو کو بکھرنے سے تم نہیں روک سکتے ہو. کشمیر میں کوئی مذاق نہیں ہے، وہاں کی مسلمان عورتوں نے وہ قربانی دی. ہائے اللہ، ان قربانیوں کے تذکرے سے آسمان پہ بھی جشن کا سما ہوتا ہوگا. ایسے نہیں 7 لاکھ انڈین آرمی وہاں ذلیل ہو رہی، خار ہو رہی، رسوا ہو رہی، کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے اللہ کی نصرت ہے. آپ یقین فرمائیں، ایسے مجاہد زندہ ہیں جو میدانوں میں تھے اور شیر آ گیا جنگل کا، ساری رات مجاہد کے اوپر پہرا دیتا رہا اور صبح خود اس کو دوسرے مجاہد ساتھیوں کے پاس چھوڑ کے آیا. مجاہد کے جسم کٹا، خوشبو آنا شروع ہو گئی، یہاں تک ہوا ایک مجاہد کے دو ٹوٹے کر دیے، کاٹ دیا کہ یہ بڑا سخت آدمی تھا، اس کی لاش کو عبرت بنا دو، کشمیر والوں کو لاش دی، ایک بوڑھا کھڑا ہوا کہتا ہے بیٹا اگر شہید ہے جڑ جا، تجھے کٹھا دیکھ لو، شہید کا جسم جڑ گیا، دونوں ٹکڑے آپس میں مل کے سامنے پڑے مسکرا رہے تھے۔ کس چیز کو روکو گے وہاں، کس چیز کو روکو گے، کون سی طاقت ہے تمہارے پاس، ہر طاقت تو تم استعمال کر چکے ہو، لالو پرساد یادوں سے روکو گے، لالو نہیں روک سکے گا، اڈوانی نہیں روک سکے گا، واجپائی نہیں روک سکے گا، ہم مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، ہم خیر سگالی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پہلے کشمیر آزاد ہوگا، اس کے بعد بر صغیر میں امن قائم ہوگا، ورنہ امن کے خواب دیکھتے رہو، کھٹے ڈکار لیتے رہو، کچھ نہیں بن سکتا۔ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کشمیر کی تحریک بند ہو جائے گی کسی بٹن کے دبانے سے، اچار کھانے سے بند ہو جائے گی؟ نہیں بند ہوگی، نہیں بند ہوگی۔ لوگوں کو تو شبہ ہے، ہمارے پاکستان میں بڑی بحثیں ہیں جی، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے، ہم تو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، یہ تو پچھلی صدیوں کا جہاد ہے جو اس زمانے میں شروع ہو گیا۔ شہداء کے ماں باپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے کشمیر کی آزادی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میری بات مانتے ہیں آپ حضرات؟ حصہ لیں گے آپ حضرات بھی کشمیر کی آزادی میں، غزوہ ہند میں حصہ لیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں، ہماری طرف سے بالکل واضح اعلان ہے، خواہ میری زندگی کی یہ آخری تقریر ہو، خواہ میری زندگی کا یہ آخری بیان ہو، میں پیشن گوئیاں کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ دنیا کے حالات پر نظر ہے۔ ہم نے سن 1992 میں کہا تھا کہ چند دن بعد کابل میں مولوی کی حکومت ہوگی، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا، ہم نے حالات کا تجزیہ کیا تھا، اللہ پاک نے بات کو سچا کر دکھایا۔ کچھ عرصے بعد ملا ربانی کابل کے وزیر اعظم اور ملا عمر کابل کے امیر المومنین تھے، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہم تو انڈیا کی جیلوں میں تھے۔ وہاں ایک فرانسیسی قیدی نے مجھے کہا کہ ذرا دنیا کے حالات لکھ کے دو، بتاؤ تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تہاڑ جیل میں 200 صفحے لکھے، پاکستان سے خطوط بند تھے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، کسی سے کوئی لین دین نہیں تھی۔ میں نے لکھا عنقریب واشنگٹن میں، نیو یارک میں جہادی تحریک شروع ہو جائے گی، اسے عرب مجاہدین شروع کریں گے، اور اس تحریک کے بعد پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دنیا نے دیکھا، 11 ستمبر کا واقعہ پیش ہوا، یہ میرا تجزیہ تھا، میں نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں مجاہد کی نفسیات کو جانتا ہوں، میں ان مجاہدوں کو جانتا ہوں۔ خدا کی قسم، سارے جھنڈے اتار دو، ساری تنظیمیں ختم کر دو، سارے قائد ختم کر دو، سارے بیان کرنے والے ختم کر دو، جہاد چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، قوت پکڑتا رہے گا۔ یہ میرا تجزیہ قرآن پہ ایمان کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ جہاد کی بنیاد نہ کوئی تنظیم ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، جہاد کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک لبیک، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میری بات یاد رکھنا، سارے مسلمان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کشمیر پر کوئی غداری برداشت نہیں کی جائے گی، کشمیر کے ایک اینٹ کا سودا نہیں ہوگا۔ 80,000 شہداء نے اپنی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ کاغذ کے پرزوں پہ کچھ لکھ دیا جائے، کشمیر آزاد ہوگا امن کی بات کرنا، اگر کشمیر آزاد نہ ہوا اور کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی گئی، بیچنے والے ہاتھ بھی خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ مولانا عصمت اللہ نے کہا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنے گا، واجپائی جی ہم ابھی زندہ ہیں الحمدللہ، اڈوانی زندہ ہے ہم مر نہیں گئے، مسلمان زندہ ہے، قرآن زندہ ہے۔ بہت عرصہ ہو گیا، ہر الیکشن کے موقع پہ تم اپنی قوم سے ووٹ لینے کے لیے مندر کا ایشو کھڑا کرتے ہو۔ 5 سال تو تمہاری حکومت ہو چکی، مجھے بتاؤ تم بنا کیوں نہیں سکے ہو؟ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے واجپائی کو 5 سال پورے؟ بنا لیا مندر اس نے؟ بنا لیا؟ آئندہ بنا لے گا؟ سن لو، بابری مسجد کی جگہ انشاءاللہ قیامت تک مندر نہیں بنے گا، اور اگر مندر بنا وہ مندر نہیں ہوگا، وہ تمہاری لاشوں کا شمشان گھاٹ ہوگا۔ میری اس بات کو یاد کر لینا، انشاءاللہ مسلمان اس کے لیے ہر قربانی دیں گے اور ہر میدان میں اتریں گے۔ وہ دور چلا گیا جب تم مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب تم ہمارے سودے کیا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب تم ہمارے اسپین اور غرناطہ بنایا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب تم ہمارے اوپر قادیان کی نبوت کو مسلط کیا کرتے تھے، وہ دور چلا گیا جب تم ہمیں بیچنے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ افغانستان میں فدائی جہاد جاری ہے، عراق میں فدائی جہاد جاری ہے، کشمیر میں فدائی جہاد جاری ہے، چچنیا میں فدائی جہاد جاری ہے، اور دنیا بھر میں فدائی جہاد بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کے کافروں، تم جس میدان میں آؤ گے تمہارا مقابلہ فدائی جہاد کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ تبیرنا سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب میں آخری موضوع کی طرف، جسے آپ حضرات کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان مجاہدوں کے پاس طاقت شاقت تو کوئی ہے نہیں ہے، پولیس 2 ڈنڈے مارتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، کوئی ہتھ کڑی ڈالتے ہیں تو جیل میں چلے جاتے ہیں، 16 MPO لگ جاتا ہے۔ میزائل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس لڑو مرو کی باتیں۔ غیر مصلحت پسند لوگ ہر وقت ملک کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ہر وقت ہمیں جا کے باہر ملکوں میں کافروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا ہے ان کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت لوگ، کیسے خوبصورت لوگوں کے پاس جا کے شرمندہ ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ جا کے ان کے پاس جن کو 15-15 سال ہو گئے، انہوں نے کبھی اپنا جسم نہیں دھویا، ان کے پاس جا کے شرمندہ ہوتے ہیں جن کے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، ان کے ہاں جا کے شرمندہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کرتے، ان کے ہاں جا کے شرمندہ ہوتے ہیں جن کی جیلیں گندے جرائم سے بھری ہوئی ہیں، ان کے سامنے جا کے شرمندہ ہوتے ہیں جن کے ہاں مرد مرد سے نعوذ باللہ شادی کرتا ہے، آسمان سے پتھر برسنے والا غلیظ عمل، ان کے سامنے یہ جا کے شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے ہیں، جن کو اگر کوئی اور چیز بھی جسم سے نکل جائے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں فرماتے، جو کتوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، سوروں کے ساتھ رات کو سوتے ہیں، جن کے ہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں حیا نام کا کوئی جانور پلتا ہی نہیں ہے، جو جب چاہے ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرا کے لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیں، جب چاہے ہیروشیما کو برباد کر دیں، ان کے سامنے جا کے ہمارے یہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ تمہارے ہاں 2-3 مولوی ہیں جو جہاد کی بات کرتے ہیں۔ معافی چاہتے ہیں جی ہم آپ لوگوں سے، ہماری وجہ سے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے بہت زیادہ، جا کے بہت شرمندگی۔ کہتے ہیں ایک جگہ کتوں کی حکومت آ گئی، کس کی حکومت آ گئی؟ کتا صدر بن گیا، صدارتی الیکشن ہوئے، کتا دے دیا، زیادہ ووٹ لوگوں نے دے دیے اس کو، اس نے جلدی جلدی اپنی کتوں کی کابینہ بنائی، وزیر خارجہ بھی کتا، کانگریس میں بھی کتے، فلاں بھی کتے۔ اب کتوں نے انسانوں کو گھیر لیا، وہ کہا اوئے وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہو، بدنام ہو رہے ہو ہماری نظر میں، خبردار۔ اب سب نے 4 ٹانگوں پہ چلنا شروع کیا، کتے جی اب تو خوش ہو رہے جی، اب تو نہیں، کہاں خوشی ہے، یہ کپڑے کیا پہنے ہوئے تم نے، بدنام ہو رہے ہو تم ہماری نظر میں، اچھا جی یہ بھی اتار دیتے ہیں، کپڑے بھی اتار دیے، اب تو جی خوش ہیں آپ، اچھا یہ کھانے پلیٹوں میں چاہتے ہو تم لوگ، بہت گندے بہت گندے، تم کیوں نہیں اسی طرح ہماری طرح ہڈیوں پہ لڑتے؟ حاضر جناب حاضر جی، حکمران جو ہوئے آپ ماننی تو پڑے گی، ورنہ پھر آپ تو ہمارے اوپر نیپام گرا دیں گے، آگے ہمارے اوپر ٹیزی کٹر پھینک دیں گے، آگے بدنامیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ۔ پھر ایک کتے نے پوچھا کسی عورت سے کہ تمہاری شادی ایک مرد سے ہوتی ہے کئیوں سے؟ جی ہمارے یہاں تو ایک سے ہوتی ہے۔ کہا گندی کہیں کی بدنام، میرے تو 10 کتے شوہر ہوتے ہیں، تو گندی کہیں کی بے حیا، ایک خاون کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا جی اب اس کا بھی کچھ حل کریں گے۔ پھر اچانک کتے آنکھیں نکال کے آ گئے، کہتے یہ کیا ہوئے انسانوں، یہ کیا ہے؟ جی فرمائیے جناب، وزیر خارجہ صاحب آئے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا یہ تمہاری دم کہاں گئی، تم تو بدنام ہو گئے ہماری نظر میں سارے، اب ہم اگر دنیا پہ ان خبیثوں کی حکومت آ گئی ہے، ان خبیثوں کی جن کو منہ دھونا ہم نے سکھایا، آپ پڑھ لیں، یورپ کے لوگوں کو منہ دھونا مسلمانوں نے سکھایا، اس سے پہلے یہ منہ بھی نہیں دھویا کرتے تھے، ان کے سامنے ہم جا کے دوسرے دن شرمندہ ہو رہے ہیں کہ تم بیٹھ کے کیوں کھاتے ہو، اچھا جی نہیں کھائیں گے، کھڑے ہو کر کھائیں گے۔ اچھا بتاؤ تمہارے ملک میں پتلون پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ نہیں جی ہمارے یہاں تو ابھی جہالت شلوار پہنتے ہیں، جاؤ سب کو اپ ٹو ڈیٹ کرو، سب کو جا کے انڈر ویئر چڑھاؤ۔ اچھا جی حاضر ہیں جی، بتاؤ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں بیٹھ کے؟ حضور بیٹھ کے کرنا پڑتا ہے، دیہاتی لوگ جو ہوئے تازی بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر کیا کرو؟ اچھا جی ضرور کھڑے ہو کر، اب تو ہم مہذب ہو گئے نا، اب تو ہم آپ کی طرح لگ رہے ہیں نا، اب تو ہم۔ اس نے کہا جو کچھ کر لو، ہو تو تم مسلمان کی اولاد، ہم تمہیں پھر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور صدام میں کیا تھا؟ صدام نے ہر طریقے سے امریکہ کو خوش کرنے کی ایک زمانے میں کوشش کی، چلو میری داڑھی کی وجہ سے تو پاکستان والے بدنام ہو رہے ہیں، صدام کی داڑھی نہیں تھی، روزانہ کلین شیو کرتا تھا، پینٹ پہنتا تھا، سوٹ پہنتا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب کرتا تھا، تمام جہادی تنظیموں پہ پابندی لگائی تھی، تمام مولیوں پہ پابندی لگائی تھی، اس نے مدرسوں پہ پابندی لگائی تھی، نائٹ کلب کھولنے کی اجازت دی تھی، گلی گلی سینما کھولنے کی اجازت دی تھی، کیبل نیٹ ورک کی اجازت دی تھی، اپنے ملک میں سیکولر نظام لایا تھا، لیکن جب تمہیں پسند نہ آیا تو وہ بھی مار دیا گیا، اس لیے کہ وہ مسلمان کا بیٹا تھا۔ مسلمانوں، وکیلوں، ڈاکٹروں، انجینئروں، ہم محمد عربی کے ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے چھوڑ کے کبھی ان کی نظر میں نہیں چڑھ سکتے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، مدینہ کی گلیوں کی خاک، آنکھوں کا سرما بنا لو، نبی کے غلام بن جاؤ، پھر یہ تمہارے سامنے ویسے ہی پانی بھریں گے جس طرح ملا عمر کے سامنے بھر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آسمان گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، ملا عمر کے طالبان کے پاس امریکہ نے صلح کا پیغام بھیجا ہے، بس اتنا ہی زور تھا پہلوان جی، اتنا ہی زور تھا۔ ہم تو ڈرتے ڈرتے مر گئے، افغانی مرتے مرتے جی اٹھے، ہم تو دور سے بیٹھ کے کانپتے رہے، انہوں نے کہا آؤ آؤ، تم ہمیں مارو گے ہم رب کے پاس چلے جائیں گے نا، اس تنگ زندگی سے نجات مل جائے گی، وہ بچ گئے۔ آج افغانستان کے 17 صوبوں میں طالبان کا راج ہے، پوچھو جا کے، معلومات لو جا کے، اب یہ شرط وہ شرط، یوں شرط وہ شرط، اور مبارک ہو بھاول پور والو، خود برطانیہ کی رپورٹ کے مطابق صدام نے بھی داڑھی رکھ لی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تمہارے بموں نے ہمیں صدام کو مسلمان بنا دیا، الحمدللہ، اور مارو کسی کو شہادت۔ اب صدام جب مرے گا، قیامت کے دن داڑھی چہرے پہ ہوگی، نور برسے گا نہیں برسے گا، حضور پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ بھاول پور والے ویسے صدام کے عاشق ہیں، آپ بھی رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ انشاءاللہ رکھ لو، بم برسنے سے پہلے رکھ لو تو اچھا ہوتا، زیادہ ثواب ملتا۔ ہر کوئی ہمیں تانے دے رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم وہاں شرمندہ ہوتے ہیں، سچ بتاؤ یہ سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے؟ بی بی سی نے خبر لگائی کہ مولانا مسعود اظہر پاکستان پہنچ گئے، بھاول پور پہنچ گئے، ان کا نکاح بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان سخت شرمندہ ہے۔ یا اللہ، میرے نکاح کرنے پہ بھی شرمندہ ہے، میرے نکاح کرنے پہ بھی شرمندہ ہیں۔ اور بل کلنٹن، کیا نام تھا، مونیکا لیونسکی، ان کو کوئی شرم نہیں، کوئی شرم نہیں. ہمارے نکاح پر بھی شرمندہ ہیں. تم جتنے شرمندہ ہوتے جاؤ گے وہ تمہیں اتنا دباتے جائیں گے، دلیل کرتے جائیں گے. ایک دفعہ کھل کے کہہ دو، اگر ہندوستان میں بال ٹھاکرے بیٹھا ہوا ہے، واجپائی بدنام نہیں ہو رہا، وشو ہندو پریشد بیٹھی ہوئی ہے، واجپائی بدنام نہیں ہو رہا، بجرنگ دل کے بندر پھر رہے ہیں، واجپائی بدنام نہیں ہو رہا، شیو سینا موجود ہے، واجپائی بدنام نہیں ہو رہا، راشٹریہ سیوک سنگھ موجود ہے، واجپائی بدنام نہیں ہو رہا، واجپائی ہفتے میں ایک بار اشوک سنگھل سے ملاقات کرتا ہے، بال ٹھاکرے سے رابطہ کرتا ہے، وہ بدنام نہیں ہو رہا. ہمارے حکمرانوں، ہم بھی پاکستان کی مخلوق ہے، اس ملک کے محافظ ہے، ہمارا لہو بھی اس گلستان کی حفاظت میں شامل ہے. ہمارے ملک میں چلنے پھرنے سے آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ نہ ہو شرمندہ. اچھی کریم لگا کے چلے جایا کریں، شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہوگی شرمندگی پھر؟ نہیں ہوگی. بات سن، سیدھی سی بات، اگر ہمارا جہاد پر بیان کرنا ملکی مفاد کے خلاف، اگر ہمارا مسلمانوں کو فدائی جہاد کی دعوت دینا امن کے خلاف ہے، اگر ہماری یہ دعوت دین کے خلاف ہے، آؤ رب سے فیصلہ کرائیں گے. رب نے اگر تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا، ہم چھوڑ دیں گے. ہمیں قوم کے بچے مروانے کا شوق نہیں ہے. ہم سب سے پہلے جو جان اللہ کے ہاں پیش کرتے ہیں وہ الحمدللہ اپنی جان ہوتی ہے. ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم اپنے شہداء بھائیوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی خواب میں زیارت ہوتی ہے تو ہم ان سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی رب سے شہادت کی دعا کر لو، ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، ہم بھی رب کے ہاں چلے جائیں. خدا کی قسم، موت زندگی سے افضل ہے، موت تو لیلا ہے، موت تو محبوبہ ہے، شہادت کی موت کی لذت اگر بہاول پور والوں تمہیں پتہ چل جائے، کسی کے ہونٹوں پر نہیں مرو گے، کسی کے رخساروں پر نہیں مرو گے، کسی کو راستے میں کھڑے ہو کر نہیں تکو گے، یہ تو اتنی اونچی چیز ہے. رب خریدار بن کے آتا ہے، جنت کی حوریں دلہن بن کے آتی ہیں، زمین سے قافلے سجائے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں حمزہ جیسا 17 سال کا بچہ یہاں سے اڑتا ہوا چلا گیا اور پھر شہادت کے اونچے مقام پہ فائز ہوا، ساتھیوں کو خواب میں بتایا، آسمان کا دروازہ کھلا، رب نے مجھے اس میں آنے کی دعوت دی، میں اس دروازے کے اندر چلا گیا. خود سجاد شہید جب شہید ہو چکے، مجھے اس کی شہادت کی خبر نہیں تھی، میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، میں نے دیکھا میرا گھٹنا پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے اوپر جانا ہے، اجازت دے دو، میں اٹھ کے بیٹھا، سجاد وہاں نہیں تھے، خبر آ گئی شہید ہو گئے ہیں. رب کعبہ کی قسم، لڑکیوں میں کوئی مزہ نہیں ہے، شراب میں کوئی مزہ نہیں ہے، عشق بازیوں میں کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ ہے شہادت کی موت میں ہے، مزہ ہے فدائی حملے میں ہے. رب ہڈیاں بھی لے لیتا ہے، گوشت بھی لے لیتا ہے، کھال بھی لے لیتا ہے، قبر کے کیڑے کچھ کھا نہیں سکتے، اور ایک ایک بال پہ رب کی طرف سے محبت کے بوسے ملتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہم رب سے شہادت کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں شہادت سے، ہمیں نہیں ہے کسی کا، کوئی سیاست سے کوئی ووٹوں سے غرض نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی سیٹ تو لے ہی سکتے تھے. بھاولپور والوں، ووٹ دو گے کہ نہیں دو گے کھڑے ہو گئے تو؟ جی ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے ہمیں کھڑے ہو گئے تو؟ کون کون دے گا ووٹ؟ اتنے ووٹوں سے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا کوئی. کتنے ووٹ دو گے صحیح صحیح بتاؤ، کون کون ووٹ دے گا؟ اگر یہاں مجاہد کھڑا ہو گیا کون کون ووٹ دے گا؟ اگر میں قومی اسمبلی میں کھڑا ہو گیا یہاں ووٹ دیں گے سارے؟ ہاں اتنے ووٹوں سے جیت جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے نہیں کھڑا ہونا انشاءاللہ، بے فکر رہے، جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ کھڑے ہوتے رہیں، اوپر جاتے رہیں، پہنچتے رہیں، جاتے رہیں، اللہ ہمیں شہادت دے دے. ہم نے قوم کے پیسے سے اپنے گھر نہیں بنائے، غلط فہمیوں میں مت رہو، ہم رب کے ہاں قسم کھا سکتے ہیں، ہم نے جہاد کے فنڈ کو سور کے گوشت کی طرح حرام سمجھا ہوا ہے. یہ رب کی طرف سے جو روزی نظر آتی ہے، یہ گاڑیوں کی چہل پہل، یہ جہاد کی شان ہے. جو بھی جہاد میں آئے گا اللہ اسے شان دیں گے، روب دیں گے، روزی دیں گے، رحمت دیں گے، ملک اپنی آرمی کو کیوں کھلاتا ہے؟ آرمی ملک کی محافظ ہے، مجاہد تو رب کی آرمی بن جاتا ہے، رب اس کو کیسے نہیں کھلائے گا، رب اس کو عزت کس طرح سے نہیں دے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ حضرات؟ اگر اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو جاتا ہے، ہم جہاد کی بات نہیں کریں گے، کسی اور طرف منہ کر لیں گے، تمہارے پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر قرآن تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، ہم جہاد کی بات بند کر دیں گے، کسی طرف منہ کر کے گمنام زندگی میں چلے جائیں گے، رب سے کسی کونے میں بیٹھ کے شہادت مانگیں گے۔ اگر محمد عربی کی سیرت و صورت جہاد کے حق میں فیصلہ کر دے تو پھر تم بھی مان لینا، اگر فیصلہ نہ ہو ہم مان لیں گے۔ تم ہمیں شدت پسند کہتے ہو اور ہم تمہیں امن پسند کہتے ہیں، ہتھکڑیاں تم ڈالتے ہو، پابندیاں تم لگاتے ہو، ڈنڈے تم برساتے ہو، دلیل تم کرتے ہو، سازشیں تم کرتے ہو، اور ہم شدت پسند صرف منتیں کرتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں سیاح مسلمان بن جا۔ او میرے بھائی ڈسکو نہ بن، خدا کے لیے ڈسکو نہ بن، یہودیوں کا بچہ تک اپنے دین کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے، تو بھی مسلمان کا بچہ بن۔ ہم تو منتیں کر رہے ہیں، شدت پسند ہمیں وہ ہیں، ہم نے کبھی کسی کو ڈنڈے کے زور پہ جہاد میں لے گئے ہیں؟ پورا مجمع بتانا، لاکھوں لوگ ہیں، کوئی ایک آدمی بتائے کہ میں کسی کو ڈنڈے کے زور پہ جہاد میں لے گیا ہوں؟ کوئی ہے آپ میں سے گواہی دیتا ہے؟ دیتا ہے گواہی کوئی؟ ہاں یا نہیں میں جواب دو، ہم کسی کو ڈنڈے کے زور پہ لے گئے؟ سچ بتاؤ، اللہ کو گواہ بنا کے بتاؤ، لے گئے؟ میں سب کچھ ارینج کرتا ہوں، بھاولپور کے تاجر بیٹھے ہیں، ہم نے کسی سے گن پوائنٹ پہ چندہ کیا کبھی؟ سچ بتاؤ، زور سے بتاؤ، گواہی دو، شہداء کے حق میں گواہی دو، مجاہدین کے حق میں گواہی دو، کسی سے ہم نے ڈنڈے کے زور پر چندہ کیا ہے؟ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے واقعات بھاولپور سینٹرل جیل کے ڈی ایس پی صاحب نے جاتے ہی میری ایسے تلاشی لی جس طرح کسی چور کی لیتے ہیں۔ میں ملک کا ایک بہرحال مسلمانوں میں مسلمانوں کا ایک خادم، میں نے کہا نہ کرو اس طرح، اس نے دی ریڈیو چھینا، گھڑی اتاری، جا کے اس تھیل میں ڈالا جہاں پھانسی گھاٹ کے مجرموں کو ڈالا جاتا۔ میں دیکھتا رہا، رب سے دعا کرتا رہا، مسکراتا رہا کہ رب بھائی اپنا ملک ہے، اور 14 اگست کا دن ہے پچھلا، شام کو ڈی ایس پی صاحب پوری شام سے آئے، ان جیل والوں کے ہاں جا کے ان کا پروٹوکول دیکھو تو عقل اڑ جاتی ہے، جب وہ آگے آتے ہیں تو آواز لگتی ہے ہوشیار خبردار، پھر پیچھے سے صاحب بہادر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں پر اپنے ان پروٹوکولوں کو چھوڑو، اگر تم کافر کے کسی ملک میں طارق بن زیاد کی طرح داخل ہوئے ہوتے، اگر تم طلحہ حذیفہ اور پاملہ کی طرح کسی مسجد کے تحفظ کے لیے گئے ہوتے، تمہیں ہٹو بچوں کی سدائیں لگانا اچھا لگتا؟ یہ قیدی بھی تو تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ان بچاروں نے بھی تو کسی ملک میں رہنا ہے، ان کو کس طرح جانوروں کی طرح سر جھکا کے سامنے بٹھایا جاتا ہے؟ خیر، ہم تو میرے پاس آئے ڈی ایس پی صاحب، میں نے کہا جی ریڈیو تو واپس کر دو، خبریں شبریں سنیں گے، نہیں بند ہے۔ میں نے کہا گھڑی تو واپس کر دو، نماز رات صبح بند ہے، اپلیکیشن دو۔ اور میں نے کہا ہم نے کبھی رب کے سوا کسی کو اپلیکیشن نہیں دی ہے، بھول جا۔ کہتے ہوم سیکٹری صاحب کو دے دو، میں نے کہا ہوم سیکٹری اپنی زندگی میں یہ خواب لے کے چلا جائے گا تمہارے جیل خانے والے کا کہ میری درخواست اس کے دروازے پہ جائے، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے سوا کسی کو درخواست نہیں دیا کرتے، تم کرو جو کچھ کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر تو ہر چیز بند رہے گی۔ میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب، جس مجرم کے ساتھ 3 آدمی ہوتے ہیں بدماش، اس پر بھی تم اتنا ظلم نہیں کرتے ہو؟ میرے تو 60,000 صرف بیعت والے بھائی ہیں، صرف 60,000 جنہوں نے باقاعدہ بیعت کی ہوئی ہے، موت کی بیعت۔ تم مجھے صرف اس لیے ستا رہے ہو نا، تمہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ ہم مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گا؟ اور رب کعبہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے منع کیا جب مجاہدوں کو ان واقعات کی خبر ہوئی کہ کسی کی طرف انگلی بھی نہ اٹھائی جائے، کسی مسلمان کو ڈراؤ بھی مت، ایک ایک مسلمان کا تحفظ کرو، بے شک کوئی نام کا کلمہ پڑھتا ہے یا کام کا، تم اس کے محافظ بن جاؤ۔ سناتے ہم نے آج تک ملک میں تخریب کاری نہیں کی، کسی ظلم کا بدلہ نہیں لیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہم شدت پسند ہیں کیا؟ کس موزے میں شدت پسند؟ لاٹیاں تم چلاؤ، کیس تم ڈالو، مقدمے تم کرو، ہم بھینا بھینا کہتے ہیں. او کشمیر کی بھینا، ہم تیرے بھائی ہیں، تو ہندو کے سامنے خود کو اکیلی مت سمجھ. بابری مسجد، ہم مسلمان ہیں، لکیروں نے ہمیں اتنا پاگل نہیں کر دیا کہ مسجد کے تقدس کو بھی بھلا دے. کیا اس طرح کے چیخنے والے شدت پسند ہوئے کرتے ہیں؟ کیا اما کی صدایں لگانے والے؟ میں کیا جواب دوں گا کشمیر کی اس بہن کو؟ ہمارے جلسے کی صدارت مولانا عبدالعزیز صاحب کر رہے ہیں، کشمیر کے مہاجر. میں کیا جواب دوں گا ان کی قوم کی اس بیٹی کو جس کے پانچ بیٹے شہید ہو گئے؟ میں بہنا بہنا کرتا ہوں، میں اما کرتا ہوں، میں کفر سے لڑنے کی بات کرتا ہوں، تو میں شدت پسند ہو جاتا ہوں. خدا کی قسم، اگر ہم لڑنا چاہیں تو ہر جگہ لڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، رب گواہ ہے کوئی مشکل نہیں. جن لوگوں کو موت اچھی لگے وہ انہیں جہاں بھی ملے پرواہ نہیں کی. اگر ہمارے نظریات ہیں، ہمارے نظریات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم پہ الزامات تھوپنے والوں، جب بھی کچھ کیا اعلانیہ کریں گے انشاءاللہ، چھپ کے کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اب فیصلہ کراتے ہیں رب سے، قرآن سے، محمد مصطفیٰ سے. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی سے لڑنے کی بات نہیں کرتے. ہم کیوں گلی گلی میں پھر رہے ہیں؟ ہم پاگل نہیں ہو گئے؟ ہمیں بھی کتابیں پڑھانا آتی ہیں، کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، تعویذ دینا آتے ہیں، مسلمانوں کی اطلاعات سے خدمت کر سکتے ہیں، تین ملکوں میں جا کر عملیات سیکھے. اور کراچی میں میں نے چیلنج کیا کہ کوئی بڑے سے بڑا شخص آ جائے جس پر کسی وقت کے سامری نے جادو کیا ہو، اللہ کے فضل سے ایک دن میں ایک آیت ختم کر کے وہ جادو توڑ دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے تہاڑ جیل میں ان کے پنڈتوں برہمنوں کا سر نیچے کیا، وہ وہاں بیٹھ کے جادو ٹونے کرتے تھے. ہم قرآن کی آیات پڑھتے، ان کے ہوش حواس اڑ جایا کرتے تھے. ہم یہ کام کر کے بہت نام کما سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، ان کی بیویاں آئیں گی تعویذ لینے کے لیے آئیں گے. ہم کوئی اور رفائی خدمت بھی سر انجام دے سکتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تعارف ہے، اور مسلمانوں کو جو اپیل کریں قبول کرتے ہیں. پھر ہم کیوں گلی گلی کوچا کوچا الجہاد الجہاد کی بات کرتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ مسلمان مسلمان بن جائے، صرف اس لیے کہ قرآن پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، صرف اس لیے کہ مسلمان کافروں کا تر نبالا نہ بن جائے. ہم تو تمہاری اور اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے یہ دعوت دیتے ہیں. کہ ہمارا یہ دعوت دینا غلط؟ آؤ وضو کرو، وضو کرو. میں با وضو بیٹھا ہوں. میں ملک کی، پورے پاکستان کے ان لوگوں کو جنہیں ہم سے شکوے ہیں آئے چیلنج کرتا ہوں قرآن میں. اگر قرآن پاک میں جہاد کے موضوع پر 484 آیتیں موجود نہ ہو، مجھے پاکستان کے کسی چوک پہ پھانسی دے دو، میں اپنا خون تمہیں معاف کرتا ہوں. سورہ بقرہ قرآن کی سورت ہے، اگر اس سورت میں جہاد کی فرضیت کا حکم نہ ہو اور جہاد کو رب نے لفظ قتال سے بیان نہ کیا ہو، تم کہہ سکتے ہو کہ تعلیم بھی جہاد، فلاں بھی جہاد، فلاں بھی جہاد، خدمت خلق بھی جہاد. قرآن کتب علیکم القتال کہتا ہے کہ تم پہ لڑنا فرض ہے. اگر یہ آیت قرآن میں موجود نہ ہو، میری سزا پھانسی ہے، لٹکا دو مجھے. لیکن اگر قرآن میں ہو اپنے ایمان کی خیر بچاؤ، اپنے ایمان کی خیر مناؤ. قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے مسلمان؟ آؤ اسی پہ وضو کر کے، وضو کر کے. پاگل نہیں ہے؟ ہمیں پتا تھا یونس شہید کی اپنے ماں باپ کو کتنی ضرورت ہے، ہمیں پتا تھا حذیفہ کتنا بڑا نوجوان، ہم نے دیکھا تھا کہ پاملا کی جوانی کتنی چڑھتی جوانی تھی. آج اس کی منگیتر اس کے باپ کے پاس روتی ہوئی آتی، کہتی ہے کہ شادی نہیں کروں گی جنت میں اگر وہ وہی مجھے دولہا مل جائے. ہمیں پتا تھا طلحہ کیسا مجاہد ہے، ہمیں آفاق کی عمر بھی پتا تھی کہ 18 سال کی، ہمیں بلال کے جذبے بھی پتا تھے کہ کس ملک سے آیا اور کیوں آیا اور کیسے گیا. ہم نے ایسے نہیں، ہم قرآن میں سورہ بقرہ کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو، ہم سورہ آل عمران کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو. سورہ نساء کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ انفال کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ برات کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ فتح کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ حج کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ نور کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ ممتحنہ کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ محمد کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. سورہ عادیات کھولتے ہیں، قرآن کہتا ہے لڑو. رب کہے لڑو، نکلو، میں تمہارا خریدار ہوں. ہم کہیں کہ رب تو بھی فسادی ہو گیا، نعوذ باللہ. کیا کر رہے ہو مسلمانوں، کیا کر رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ. کیا اسلام بدل دے؟ کیا رب بدل دے؟ کیا قرآن بدل دے؟ کیا بدلے بتاؤ تو صحیح، کیا بدلے؟ صرف تمہاری جھوٹی عزت کی خاطر جو کل خاک میں مل جائے گی، تمہاری جھوٹی زندگی کی خاطر جسے قبر کے کیڑے کھا جائیں گے. کل قبریں آنے والی ہیں، نہ تم زندہ رہو گے نہ جہاد ماننے والے زندہ رہیں گے. اگر قرآن میں سے یہ آیتیں نکال سکتے ہو نکالو، اس لیے کہ قرآن میں یہ آیتیں رہیں گی، ہم عمل کرتے رہیں گے، چاہے خود کٹ جائے چاہے خاندان کٹ جائے. رب کی بات نہیں چھوڑ، رب کی بات نہیں چھوڑ. مجھے بھاولپور والا مشورہ دو، میں رب کی بات چھوڑ دوں. اگر جہاد کے یہ معنی کہ جہاد خدمت خلق کا نام ہے، جہاد رفاعی کاموں کا نام ہے، اگر تم قرآن کی 484 آیتوں سے ثابت کر دو، میں ماننے کو تیار ہوں. سنو، مسجد نبوی سے کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے؟ آقا مدنی مسجد نبوی چھوڑ کے لڑنے کے لیے گئے. بھاولپور والو، او دنیا کے حکمرانوں، تمہارے نبی کے پاس 11 تلواریں تھیں، کیا نبی کو بھی دہشت گرد ہو گیا؟ نعوذ باللہ. ایک بار نبی بیٹھے تھے، حضرت عوف آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ ہنستا کب ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کو کیسی فکر ہے کہ اللہ زیادہ خوش کب ہوتا؟ میں نے اور تم نے بھی کبھی اس کی فکر کی؟ اپنی محبوبہ کی مسکراہٹ پہ مرنے والوں، کبھی رب سے عشق کر کے تو دیکھو. بھاولپور کی مسجدیں ویران پڑی ہے، سینماؤں کے باہر لائنیں لگی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہو، پیران پیر ہے. وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی آدمی مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں. اور فرمایا کہ بے نمازی آدمی سور کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی تو نہیں بنایا ہے. اذان ہو جاتی ہے، ہم نماز چھوڑ کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں. حضرت عوف پوچھ رہے ہیں، بڑے زبردست فدائی مجاہد حضرت عوف. میرے پاس وقت ہوتا تو میں حضرت عوف کے واقعات آپ کو سناتا، سب کے دماغ دھل جاتے. میں اپنے موضوع کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے بات کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ ہنستا کب؟ ہنسنے کے معنی اللہ بہت خوش کب ہوتا ہے. سنو، ہم پہ بے سر و سامانی کا الزام لگانے والوں، سنو میرے نبی کی بات، سنو میرے نبی کی بات، سنو. فرمایا جب کوئی بندہ اپنی زرہ اتار کے کافر پہ حملہ آور ہوتا ہے تو رب خوشی سے ہنس پڑتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی یہ ہنسی نصیب فرما. بغیر زرہ کے جو جا رہا ہے فدائی ہوگا نا. تم کہتے ہو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. نبی 8 تلواریں لے کر بدر کے میدان میں 1000 تلواروں سے ٹکرائے تھے, نہیں ٹکرائے تھے؟ کیا نبی کو مصلحت پتہ نہیں؟ نہیں تھی, نہیں تھی مصلحت پتہ. تم نبی سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہو, تمہارا دماغ زیادہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے. دماغ سے صرف اس دنیا کی چربی تو اتارو. اور مکان بنانے والوں, قبر قریب کھڑی ہے, بلڈنگیں بنانے والوں, جسم کے کیڑے قبر میں انتظار کر رہے ہیں, آنکھوں کا حساب ہوگا. اور پھر سود خوروں کو ایسے کھڑا کیا جائے گا, ان کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ دوڑ رہے ہوں گے. زانیوں کی الگ بری حالت, کیا ملے گا اس دنیا میں یہاں رہنے کے پیچھے سب کچھ کرتے ہیں. آؤ فیصلہ کریں. اگر قرآن کی 20 سورتوں میں, اگر قرآن کی 20 سورتوں میں 484 آیات میں اللہ پاک نے قتال کا حکم دیا ہو, لڑنے کا حکم دیا ہو, اور علماء نے لکھا ہو کہ اللہ کے رستے میں لڑنا مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے, تو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قرآن کی 484 آیتوں میں لڑنے کا حکم موجود ہے. مانتے ہو بھاول پور والوں؟ کون کون مانتا ہے؟ جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ کون کون مانتا ہے؟ جنہوں نے ہاتھ نیچے کیے وہ نہیں مانتے کیا؟ جہاد فرض ہے کہ نہیں؟ قرآن کی کتنی آیتوں میں آیا ہے؟ زور سے کہو, رب خوش ہوگا. شہید جشن منا رہے ہیں, فرشتوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے, اتنا بڑا مجمع شہداء کے خون کی گواہی دے رہا ہے, کتنی آیتوں میں ہے؟ 484 آیتوں پہ عمل کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے. قرآن نے کس کے حق میں فیصلہ کیا جی؟ ابھی میں نے انٹرنیٹ پہ رپورٹ پڑھی کہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن چھاپو جس میں سے جہاد کی آیتیں نکال دو. اور خدا کی قسم 7-7 سال کے بچے کھڑے کر دیں گے ہم کہ قرآن ان کے سینوں میں لکھا ہوا ہو. اس لیے تو مدرسے سے چڑ لگتی ہے نا سب کو, مدرسے اس لیے برا لگتا ہے, اس لیے سارے چڑتے ہیں کہ قرآن کو تم نہیں بدل سکتے. لوگوں نے کہا تنظیموں پہ پابندی لگاؤ جہاد بند, مجاہد لیڈروں کو قتل کرو جہاد بند, چندے بند کر دو جہاد بند, مجاہدین کو بدنام کر دو جہاد بند. رب کعبہ کی قسم, تنظیمیں پابندی لگا دو, مجاہد بدنام کر دو, چندے بند کر دو, قرآن کھڑا رہے گا اور مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دیتا رہے گا, قرآن کو نہیں بدل. چلو آؤ نبی کے دربار میں چلتے ہیں. حضور کی بات تو مانو گے نہیں مانو گے جی؟ اللہ کے نبی 27 جنگوں میں خود تلوار لے کر لڑنے کے لیے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے؟ جب مدینہ کی گلیوں میں آواز لگتی تھی حی علی الجہاد, صحابہ تکبیر کے نعرے, اللہ اکبر اللہ اکبر, کوئی عورت بچہ لا رہی ہے, کوئی بہن اپنا بھائی لا رہی ہے, کوئی خاوند جلدی جلدی اپنی بیوی سے اجازت لے رہا ہے, کوئی بیوی خاوند سے پوچھ رہی ہے سیاں جا تو رہا ہے, قیامت کے دن کیسے پہچانوں گی, کہاں میرا کرتا پھٹا ہوا ہے, یہی دیکھ کے پہچان کیا جانا, عجیب ماحول بن جاتا ہے. کیا صحابہ اس کے علاوہ بھی جہاد کا کوئی معنی سمجھتے تھے؟ کوئی صحابی پین لے کے آتا ہو کہ یا رسول اللہ کس موضوع پہ آرٹیکل لکھنا ہے؟ ہوا کبھی ایسا واقعہ؟ حضور لڑنے گئے کہ نہیں گئے؟ باول پور والوں سچ بتا, حضور لڑنے گئے کہ نہیں گئے؟ حضور نے تلوار اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ حضور زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرے نبی کے نیچے کا ہونٹ زخمی, اوپر کا ہونٹ زخمی, دانت مبارک ٹوٹ گیا, منہ سے خون نکلنے لگا, رخسار مبارک پہ پتھر لگا. دل تھام کے بیٹھنا مسلمانوں, کس ہستی کے منہ پہ کس میدان میں پتھر لگ رہا ہے؟ حکمت مصلحت کی باتیں کرنے والوں, صفائی ستھرائی کی دعوت دینے والوں, میرے نبی کو مشرک نے زخمی کر دیا, میرے نبی کے چہرے پہ پتھر لگا, سر مبارک پہ تلوار لگی, اور سر پہ جو زرہ اور خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں سر مبارک میں پھنس گئیں. نبی زخمی کھڑے ہیں, سر میں لوہا دھسا ہوا, منہ پہ مٹی, اس مٹی میں خون، دانت سے خون جاری، اور نبی کو ماننے والوں، جس فریضے پہ نبی کا خون گرا ہو کیا اس فریضے پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا اس فریضے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر تمہیں عشق رسول کا ایک ذرہ بھی نصیب ہوتا، اگر تمہیں محبت محمد عربی کے مقام کا تھوڑا سا پتہ ہوتا، اگر تمہیں مدینہ کی شان تھوڑی سی معلوم ہوتی، اگر تمہیں محمد عربی سے ذرہ برابر محبت ہوتی، تم اس خون میں کود پڑتے، تم اس چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر دیتے، تم اس سر کے سامنے اپنا سر کر دیتے۔ محمد عربی نے قیدی چھڑانے کا حکم دیا، تم قیدی چھڑاتے، محمد عربی نے لڑنے کا حکم دیا، تم لڑنے نکلتے۔ تم تو جہاد کے نام کو کھرت رہے ہو، رب کعبہ کی قسم، جہاد کے نام پہ محمد عربی کا خون گرا، میرے جیسے 100,000 آدمی کٹ جائیں گے، جہاد پر پابندی برداشت نہیں کریں گے۔ نبی کے گھٹنوں پر بھی چوٹ لگی تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں، حدیث میں آیا، قیامت کے دن شہید زخمی، جس نے جہاد میں زخم کھایا، جب آئے گا نا، اس کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، مشک کی خوشبو ہوگی۔ آقا حوض کوثر پہ پانی لے کے کھڑے ہوں گے کہ پیو میرے امتیوں، امتی اور حضور کے دانت ٹوٹے ہوئے، منہ سے خون، اور امتی آفٹر شیو کریم لگا کے پہنچ جائیں گے کہ آقا پانی پلا دو۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، اتنا ظلم، اتنا ظلم کوئی امتی کر سکتا ہے اپنے نبی کے اوپر؟ آؤ صحابہ سے فیصلہ کرو، جن صوفیوں بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو ان سے فیصلہ کراؤ، اگر ان میں سے کوئی بھی جہاد میں نہ گیا ہو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن اگر تمہیں امام بخاری سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی تک، اور امام غزالی سے لے کر ابن تیمیہ تک، اور امام ابو حنیفہ، اور ان تمام امام اوزائی سے لے کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تک اگر سارے مجاہد نظر آئے تو منہ کدھر چھپاؤ گے؟ جہاد کو دہشت گردی کہنے والے ایک چھوٹا سا کام کرو، ذرا اپنے باپ دادا کا نسب دیکھنا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مجاہد تمہارا دادا، پردادا، چردادا کھڑا ہو۔ جو گالی مجھے دینا اسے بھی دے دینا، جو ہتھ کڑی مجھے ڈالنا اسے بھی ڈال دینا، تمہارا دادا جہاد کرے ہیرو کہلائے، ہم جہاد کی بات کریں تو مجرم کہلائے۔ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی جس کا دادا پردادا مجاہد نہ بنا ہو؟ سب کے پیچھے بھائی ہوں، بلکہ جن کا نہیں ہوتا وہ بھی بنا لیتے ہیں کہ ہمارے دادا تو شہ سوار تھے، ہمارے پردادا، کوئی بھی نہیں کہتا ہمارے دادا اتنے بزدل تھے کہ جب دھمکی آتی تھی ان کا پیشاب نکل جایا کرتا تھا، موت سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ کوئی نہیں کہے، کوئی نہیں کہے، کوئی کہتا ہے اس بات کو؟ آج سن 1947 کے بعد بہاولپور کے مسلمانوں نے 14 اگست کو جو جشن آزادی منایا جاتا تھا اسے چھوڑ کے شکر آزادی منایا ہے۔ اللہ تو ہمارے شکرانے کو قبول فرما لے، اللہ تو ہمارے شکرانے کو قبول فرما لے۔ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، رب آسمان اول سے پوچھ رہا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ بے نمازیوں پکے نمازی بن جاؤ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نمازی بن جاؤ۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضرت محمد عربی کی آنکھوں میں درد ہے، آپ رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بے نمازیوں توبہ کر لو، زنا میں مبتلا مسلمانوں توبہ کر لو، اللہ پاک کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ عشق معشوق کیا کرنے والو توبہ کر لو، رشوت سود کھانے والو توبہ کر لو، خبر قریب آ چکی ہے، موت سامنے کھڑی ہوئی ہے، رب دیکھ رہا ہے، فرشتوں نے مجلس کو گھیرا ہوا ہے، شہداء آسمانوں پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان لہراتے جھنڈوں کو دیکھ کے، ان مٹھیوں اور ان ہاتھوں کو دیکھ کے، آؤ توبہ کر لو۔ سارے مسلمان جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا لے، اور اللہ کے حضور میں سچے دلوں سے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ یا اللہ، سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم کفر سے توبہ کرتے ہیں، ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، کہو میرے ساتھ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم بدعات سے توبہ کرتے ہیں، ہم زنا سے توبہ کرتے ہیں، ہم شراب سے توبہ کرتے ہیں، ہم بدکاری سے توبہ کرتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن دیکھنے سے توبہ کرتے ہیں، ہم داڑھی منڈانے سے توبہ کرتے ہیں، ہم نماز چھوڑنے سے توبہ کرتے ہیں، ہم جہاد چھوڑنے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، موت کی سختی سے بچا، اپنی ناراضی سے بچا، سیاں راضی ہو جا، سیاں راضی ہو جا، سیاں راضی ہو جا، سارے سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا پکا عزم کریں۔ توبہ کر لی جنہوں نے کر لی ہاتھ نیچے کر لیں، جنہوں نے نہیں کی وہ ہاتھ کھڑے کر لیں۔ آپ لوگ کہیں گے انکار اندر تو ہاتھ کھڑا کریں، پکا پکا وعدہ، جہاد کا انکار کریں گے، جہاد کی مخالفت کریں گے۔ جہاد کس کا حکم ہے؟ جہاد کس کتاب میں آیا ہے؟ قرآن میں۔ ٹھیک، اب جو مخالفت کریں گے، ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، کوئی بیڑی لگائے، کوئی پھندا ڈالے، ہم نے رب کی بات پہنچا دی۔ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اس لاکھوں انسانوں کے سامنے تیرا وہ آفاقی پیغام جس کو تو اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا اور نبی نے اپنے خون کے ذریعے سے اسے دیا، ان مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ یا اللہ تو شہداء کی گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو مجاہدین کے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو مسلمان حکمرانوں کو بھی جہاد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عراق میں صدام کی حفاظت فرما، افغانستان میں امیر المومنین اور شیخ اسامہ کی حفاظت فرما، کشمیر کے مجاہدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب نے توبہ کر لی ہے، ہمیں مرتے دم تک اس توبہ پہ قائم رکھ، ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھ نہ بنا، اسے جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ایسے لوگ کھڑے کر دے جو قرآن سے جہاد بیان کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یا اللہ ہمارے سارے قیدیوں کو آزادی عطا فرما دے، یا اللہ قیدیوں کو آزادی عطا فرما دے، قیدیوں کو آزادی عطا فرما دے، خدام الاسلام کی حفاظت فرما دے، اس جماعت کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں گناہوں سے توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اگر کوئی بری نیت سے اس جلسے میں آیا جس کی نیت مجاہدین کی مخبری کرنا ہے یا مجاہدین کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ ہم سب ہاتھ اٹھا کے اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ جہاد کا انکار کفر ہے، اسے اس کفر سے بچا لے، جہاد کی مخالفت بہت بڑا جرم ہے، یا اللہ اسے اس جرم سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، حرام مال سے بچا، مشکوک مال سے بچا۔ اللہ ہم مر کے تیرے پاس آنے والے ہیں، مالک تو راضی ہو جا، سیاح تو راضی ہو جا، مہربانہ مہربانی سے کر، اپنی رحمت نصیب فرما، اپنی رحمت نصیب فرما، اپنی بخشش مغفرت نصیب فرما۔ یا اللہ فرشتوں سے کہہ دے اس پورے مجمع کی معافی کا اعلان فرما دے، یا اللہ تیرے دربار میں کیا کمی ہے، یوم آزادی کا دن ہے، ہم نے شکر کیا، عید کے دن بچے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں، ہم تو معافی مانگ رہے ہیں تجھ سے مالک، ہم تو تیری مغفرت مانگ رہے ہیں، بہت گناہ مسلمانوں میں عام ہو گئے، مالک معاف کر دے، مالک معاف کر دے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کونے کونے کی حفاظت فرما، افغانستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کو بحال فرما۔ اللہ ایک درخواست کر رہے ہیں، اس درخواست کو رد نہ فرمانا۔ مالک تو نے قرآن میں خود کہا، کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو اس کو جھڑکی نہ دو، ہم فقیر ہیں، اللہ تو ہمارا خریدار بن جا، ہمیں شہادت نصیب فرما، ہمیں قبولیت والی شہادت نصیب فرما، اللہ ہمارا خریدار بن جا۔